که د کندهار ښار د درېمې ناحیې څخه محمد شاه رفیقي او عطاالله رفیقي سره لږلی پوښتنه کوي. وایي د سهار، ماښام، ماخوستن په لمونځونو کې امام قرات په زوره وایي او د ماپښین او مازدیګر په لمونځونو کې خفیه ویل کېږي. نو زما سوال دا دی چې هغه لمونځونه چې قرات په جهر پکښې ویل کېږي، یعنې په زوره، فضیلت لري پر هغه چې قرات خفیه پکښې ویل کېږي؟ او که یو د بل فضیلت نه لري، نو بیا باید ټول لمونځونه یا په جهر یا په خفیه سره وویل شي؟ که په دې باره کښې معلومات راکړي ډېره به ښه وي. حضراتو، تاسې به نو دا سوال هم کړی وای چې دا د ماښام فرض درې رکعته دي، د سهار فرض دوه رکعته دي، دا د سهار فرض ثواب ډېر لري، دغه د ماښام دا پر سهار کېنو نه لري، یا د ماپښین و مازدیګر و د ماخوستن فرائض د مقیم انسان دپاره څلور رکعته فرض دي، د ماښام دا درې دي، د سهار دا دوه دي، هغه څلور رکعته فرض دا زیات فضیلت پر دغه دوو درو لري کې نه لري؟ او هم کې نه لري، نو خو باید ګرد څلور څلور یا دوه دوه یا درې درې دغسې وایي. بیا ولې یو لمونځ څلور رکعتیز دي رباعي، هغه بل ثلاثي درې رکعتیز دي، هغه بل ثنائي دي دوه رکعتیز دي؟ حضراتو، دا شرعي امر دي، دا مدرک بالعقل نه دي. تنها وتنها په دې کښې به تاسې تسلیم و شریعت ته ګرځي او تاسې به اتباع د خیر البشر صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم کوي. نو رسول خدا علیه السلام مبارک فرمای و صلاة النهار عجماء، وایي دا د ورځې لمونځ دا ګونګۍ دي، د مازدیګر لمونځ حضراتو په ورځ کښې دي، د ماخوستن لمونځ هم په ورځ کښې دي، یو د جمعې مبارکې لمونځ او د اختر لمونځ هغه دواړه په ورځ کښې دي، اما هغه مستثنا کړي دي حدیث مقدس په خپله. رسول خدا علیه السلام چې دغه اختر لمونځونه ورکړي دي په دا لس کال کښې د مدینې طیبې تر اسې جهري و، د جمعې لمونځونه چې په دا لس کال کښې د حیات مقدسه د علیه السلام بر په مدینه طیبه کښې لس کال د جماعت لمونځونه د جمعې ورکړي دي تر اسې جهري و، اما د ماپښین لمونځ د مازدیګر دا په ورځ کښې بله کېږي. ما ورادو دا جمعې څخه، ما ورادو اختر د عیدګاه د لمانځو څخه، نو صلاة النهار عجماء د ورځې لمونځ هغه ګونګۍ دا معنا ده، قرأت بې خفیه وي، خفیه خفیه په پټه. او دغه سهار یا ماخوستن یا ماښام رسول خدا علیه السلام په دې کښې جهر کړی دي، نو موږ تاسو مکلف یو جهر به کړو، قرأت په زوره به وایو. او ماخوستن و مازدیګر رسول خدا علیه السلام برک اخفا کړی ده، موږ تاسو مکلف یو چې اخفا به کوو. او حتی که د ماخوستن په لمانځه کښې یا د مازدیګر په لمانځه کښې یو آیات د چا څخه په زوره وویلی شي، دا سجده سهو باندې واجبه ده. ولې دا اخفا یې واجب و؟ که تاریخ د اخفا شوې یا په ماښام، ماخوستن، سهار لمونځو کښې دا د جماعت لمونځونه چې دي یو آیات مقدسه چا په اخفا و په پټه امام ووایه په ایره باندې، بیا سجده سهوه دا ورباندې واجبه شوه. نو حضراتو، چې هغه ځای د لمونځونه ټوله فرائض دي، فرض و فرض و فرض، په دې کښې فرق لري حضراتو. د مازدیګر لمونځ، د سهار لمونځ دا سبب د هغه دیدار د الله ګرځي. حضرت رسول خدا مبارک فرمای صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم چې دغه مؤمنان مسلمانان په ورځ د میزان الله پاک به دوی وویني. ولې صحابه کرامو سوال وکړي چې یا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامه، موږ به د خپل رب جل جلاله په ورځ د میزان ووینو که نه؟ نو رسول خدا علیه السلام ول چې لمر راختلی مثلا راپورته سوی وي او وریځ هم نه وي، تاسو دا د لمر په لیدو کښې کوم شک او شبهه لري؟ هغه والله ازدحام و ډکي و امیري وي چې پر دا لمر باندې خلق دغه دیدار دا لیدل د لمر کوي، والله هر سړی پر خپل ځای ویني. دغرنګه سپوږمۍ راختلې وي، دا خصوص مثلا د بدر سپوږمۍ وي، دا راپورته شي د څوارلسم سپوږمۍ او مابین کښې وریځ ام نه وي، دا چې راپورته سوه تاسې ویني که نه؟ هغه ول هو، دې کښې څه شک شبهه شته؟ خلق پر دغه عملې سره وي ډکي، والله دا عملې ډکې وروسته هر سړی ځای پر ځای وي. همدارنګه ول تاسې خپل رب جل جلاله وویني ډکي و عملې و استراف یو د بلې پرې وهل دا به عملي جدار د الله حق دی. دا په برکت دغه لمونځو چې د سهار لمونځ دی، د مازدیګر دلته مازدیګر کښې دا کارونه ډېر شي، ثواب يا دير نوزك حديث كرازي كان سليش دمازقان من جن التغير سحزراته فكأنما وتر أهله وماله لك آل أولاك يطول هلاسي نولا يسليف البشانة سرائر أغنى لي ماله بشان يطول تون بزهري دا تأخير دلماز دمازقان دا سبب دون غم هذا غرنق دا سهار مز حزراته دا كمكاوم دا كرمنافقان سخت دا سهار مزقان دا خوب نراكن استر نو سوابني فبل جهتي شملائكة الليل والنهار مازدر فالمازي كرازي سر بدليجي ملائكة دا شفيو دورجي دا سهار فالمازي كي سرازي بدليجي اهم ملائكة شمازدر راغلو شفاد بند سر تيري سهار المازي فواقي دي رخصتي دي نور ملائكة رازي اغا قروت فرزاي دا دوي دريجي دا فمازدر تي دا دورجي ملائكة جازي دا شفيو دا پار نور ملائكة رازي الله فاك فرشتنا جنكي دم عليك عليهم السلام الله تأرشي معلوم دي كيف تركتم عبادي فأكرم ورطيكس ما بنددان سرنج فريقهم ملائك عليهم السلام والتوال أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون مشوار لهم دي المنزل نقول يا الله لا رماز قرمل باشرة تسعار عمدي فرماز ولا هو نوفا اكرم جل جلاله بره فدا دبند قام سفد غدو المنزل كدون دراجه وسوش اتفاد غدو المنزل يو سعي دوامك دماز قرمل دماز سنگا سعار مز داش نتغير سي ني قزاتي فردانور فقفلا ادوام دي لان الزاد دوام كنين داري ندا فيز المنزل داش سوري كي دا سبب دا جيدار دا الله درجي داش فلانين فجهري او فلانين فاخفاء دا رسول الله خدان دا اشي امر كلي هم يا عمل لغري او هن دا بري مشت ارشادي صحابي كلام حزرات فرماي كرسول الله خدان فكم ذاك جهر كاو مزالة جهر كاو يعني كانت فزورة واي فكم الموضوع كرسول الله خدان اخفاء كاو من والة اخفاء كاو من مطلب دا بيلا دا غسر في اتباع دا شريعة مقدسة بل شيء من وطيستان من الفاسة والسلام برمان